پر بزوی میمن را وردی پر دای نر را دای با باقیه که وده ده دوغو خلقو بیان را وسئله و تلاکی دام عینی لکه آغا اولا دال حکمی ما غرکم دی نو دلی گوای که دریس ولی مگر دا اولی دلی چه پرون مواجه ده چه مرتدان سوا او دا غدرون دال خوم عینی آغا مرتدانی دال تراغیل دی پا ظاهر بانی چیش کردی ایمانش کارا که برتا دی اولاری آخوات سوا نو دا دی حکم سر یو دی چه اخذ و قتل دی نیسی بیا لکه پرون چه کر سوی دی دا دریم دلی حکم ام دا غرکم دی پا دا ما بینس که چه مسالحین دی سلح یک کری ده دا دوغ خلقو چه دی حکم جلاس و چه دا چه دی علاو تعالی لاس مو اچه و وجه تا دا غدال وست بیانی الله و ایسه جردی تجدون تیس با پیدا که این مومنان آخرین نور نپر نور خلق با پیدا دی بسکی یوریدون دی اراده لری اندگی یا امنو کم یا امنو چپ امن کسی کم ستسی چخه دلتا را غلی دی مدینه شریفی تا چه ستا دا شر زن خونده که شر دا منا چه یعنی ستا دا قتل سه قتل خود آچه دا پار نو بارا چه دی شر دی دی خود دا زن وجه نخو شر بولی دا زن دا پار نو یه امونو چه دی پا امن کسی دا تاوان چه کمسته سی چه تاوان را وند رسی نو چه چم که نو غیط غیط کلیمه در توای زن مومن مومن شکاره که بل و یه امونو دی پا امن که کیج قوم هم دا خپل قوم سخه دغه خبره بل ارادات و یا امنو چې په امن کیسه قوم هم د خپل قوم راغ بیا څنګه د قوم سره ځان ساتي هغه هغه وش ما دوری ور راوړل برل چې بزوګي باندې ایمان راوړم پر لړم ایمان راوړم پر د شواله کار راوړم دغه نو د دې د دواړي خبر متزاجي ولي کې دلته هغه دلته هغه د دې د دواړو سره امن غواړي چې معنا ما ته څوک لاس روان شي ستجدون جر دیش تیش با پیدا که آخرین نور نپر نور کپرانجی بنو اسد و بنو غطفان یوریدون دی اراده داری اندگی یا امنو چه پا امن کسی کم ستیس سخه یعنی من قد یا امنو قتال کم ستیس دا جنگ چه پا امن کسی و یا امنو او دی پا امن کسی قوم هم دا خپل قوم دو غو دا قتال و دا جنگ هم چه سی پا امن کسی یا دا کار نرا لری اولا پاکوای ویدی خود داغ دا امن امن خبری دوار خواهی که چه تاسم پا امن کسی سفم پا امن کسی مگر پزوی که دی سره کم دی کل ما عرق وقت رود دو چه دی ور رد کرسی ور وگرزه ولسی دخپل قوم ده طرف الال پتن که و پتنیت ده پتنیت سمراد ده جنگ دی چه خپل قومی ار وقت ور دعوت که چه رازی ده نبی علیه السلام پا مقابل لکی جنگ که و آغا ده مدینی خبری برا بیاده ده یر جی چه ما خو نبی علیه السلام تو مولز مومینیم دستا سر جنگ نکم ده پا آغا گری پا پسد که ولار دی کسر پا آغا گری ده کپار پا سد که ولار دی کل ما هر آغا وقت ورود دو چه دی ور رد کرسی ور وگرزه ورسی ده خپل قوم ده طرف اصلا کم کار تو ور وگرزه ورسی الال فتنه که و فتنیه تا و جنگ تا چه رازه جنگ تا تا اصحاب سر جنگ دی ور کسو فیها ور کسو دی ور گرزی ور راجع کیج پیها پا ده فتنه که یر کاس پرون مجروعه چه برتا یوشه تا گرزی دل ور کسو برتا دی ور چش کیج ور گرزی پیها پا ده اغا فتنه که ور سر دریج تا تا وار ده وار را غلی و ایمانش کارا کاو چه یار از استا سر جنگ نکو شنو چې دا ډله بم ته پیدا کې او به وینې دغه سره ډله ستا در سره نو الله پاک حکم دغه سره بیانې لکه د هغه اولې ډلې دا چې پرون بیان سپسی وای فإن لم يعتزلوا کچیر دی ګوښوالي و نه کې کوم ستس ولاری خو هغه دی د خپل قوم سره ودر دی بیا سم د مسلحې کافر ادي ځنې جوړ شو نو کې ځان ګوښانه کې کوم ستس څه معنی د جنگ ځان و نه پیچي ويلقوا ده ويلقوا پر يعتزلوا رعتبتي اغلم پر راگرد چې پر لم يعتزلوا باندې التچالم ولم يعتزلوا کدی ګوش والی ونک کوم ستس زخه ويلقي يعني ولم يلقوا او دي اچول ونک الیکم تست السلام ده صلح ده صلح پیغام ام ندر تر پیشی زانم په جنگ کې نه ګوش کی ده صلح درخواست ام نکی و یکفو دام اغه ستر لم لاندې دی اغه لم سر راگرد یعنی ولم يكفوا او دی نیول و نکی منع نکی ایجیه هم لاسونه دی خپل لاس ام نور لنده چه لاس بنده سی نو فخوزوهم وقتلوهم فخوزو وینسی هم دی اللہ پاکی بیای گریب تارکی وقتلو ویوجنی هم دی حیثو پا ارزای که ثقیبتو موچ تیس پیدا کرو هم دی عین اغا نظم چه التا تیر سوی و علتم دا غرکم وچ فخوزوهم وقتلوهم پا قد تسقیبتو مو فرزای التا وجتمو دی وجتمو و سقیبتو مو دوارا یوا معناو کی حیثو ارزای وجتمو موچ تیس پیدا کرو هم دی دلیا اللہ پاکی حیثو ارزای سقیبتو موچ تیس پیدا کرو هم دی زاین بی هم مگوار چه پا لاس دارل پا اغا زای که دا غا پا وکا ولی خو اغا دی دا کپار و ملگری هم سو چه اغا دعوت ور لاروار که پا پتنه کم دریج او اغا دی زانم دا جنگ نکاجه دا سلح خبر پا خلم نوران جی که پا زرم نوران جی که او لاسون استاس نمنع که پتنه که ادی ولار دی نو تا دجیت بارور تا گواره کتوانو خلق بد سوای خدا خو اغا بنو اسد و بنو غطپان و چه دلیر آل اغا اسلامی شکاره که نو تا وست بیا پر راغور دی جنگ ور سرکه دا اغا زی مخنیوی علاو تالا که الله وي اولئك دغه کسان چې کوم وتستوا من المؤمنان توای جعلنا مشغر زوري دي لكم تسلر عليهم فردي سلطانا حجت و دلیل و غلبه مبین شکره را اخمه شکره دلیل فلسطر که نخو ارچه تا گوه چه خو اغا دی اخبر علامه که وکره چه کل ما رودو ایلال پتنه که ارکی سوپی هنو خوش ما تی دلتی ایمان شکره که و خو سوغ دی پا اغا سب که بیا ولر دی خو بیا تو را دا پتسنگ دارن اغا دی بیا سپر رو سخ دیز ما پا مقابل که رازی نو زده دا پا اغا کلمو باور وکم د دې شروره ماته په مدینه کې کلمې ویلې خو په سب کې هغه دی ولاړ دی هغه دی عملی اقدام کوي د صلح پیغام نه پیشي لاس نه منع کوي زما د مخالفت څخه اوس تر اتوانه د خو چا کلمې ویلې المنځونه چې کور چې تر غلی څنګه تهجدونه کول ته اوس بیا د سره جنگ کوي الله او ستا سلطان غالب دی ته ورته چې عمل کوي وګوره تهجدو ته بیا نه ګوره از انو ته بیا نه ګوره هغه دی په مقابل کې ولاړ دی هغه ځای مو په یاد کله مارود الا فتنه کې اور کې سوپی هغه شی غواړي اغه شی غواړي چې د دې کلمې ویلي وس د لری برته چې غوور وګرځاوه پتنیت د پیغمبر مقابله ته ادي درې دلې دي نو الله دا نور سرتون ویل چې د صلح کې نه دی داخل کې په صلح کې داخل شي برته خلاص کې دا تور ته بمن پامي په ان لم يعتزلوكم ويلقوا اليكم السلام ويكفوا ايديهم دا درې سره عبارت د صلح څخه دی چې په صلح کې هم ځان نه دی شامل کړي په هغه کې ولار دي نو په خذوهم وقتلوهم حيث سقفتموهم او کڅوکه چې ولي علاوه اولائک دغه کسان کوم وتیش توائم ای مؤمنانو جعلنا مشغر زولید لکم تشدر علیهم پر دیبانی سلطانا غلبه د غلبه سمراد هغه دی چې اوسوک پر چا په دلیل کې غشتل یا غبر خود نس چول اوله بانه بده نس کولای چې ما سره جدا وکړ زما سره جدا وکړ ورته تستا کې دار ته وګور تستا په لوګه موت وګور پر کوم خاطر غله خود به در سره کیږي دا غره کم نو سلطانا حجت غلبه مبین شکاره چې ارڅوک بره په کې پویږي چې حق دا و چې ورسره وکړ سوال نه کې خنه دی ورسره کړی نو دار کو خلاص اسو خو مساله د جهاد و د جهاد چې و د ست څه په اعتبار د خاص خلګو یې درته بیان کړي چې د هغه سره به هغه چل کوي د دغه اولی ډلې و د جدو ایمې ډلې سره چې دی د دغه سره د اخذ د قتل معامله کول کیږي دغه د صلح په پروګرام کې چراله هغه ته به حق نه لري الله تعالی لار در باندې بند کړل ول فما جعل الله لكم عليهم سبيلا الا تستفر دي اسلار نه د ګرځول نه د مال غچ د مال تاوان ورورسې نه د ویني غچ معنا قتل کوي یا بندې کوي بل ولي خو صلح ور سره وصف الصلح كشعب السويدي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.